Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У праскай студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Пасля першай сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Берасці расійскія медыі сцвярджаюць, што прэзідэнты не дамовіліся наконт цэнаў на газ. У Менскім раённым судзе трэці дзень працягваюцца слуханні па справе аб жывым шчыце. Сёння судовае следства было завершанае. Паводле пацярпелых і іх адвакаткі Веры Страмкоўскай, яно было праведзена аб'ектыўна. У Магілёве пачаўся міжнародны фестываль духовнай музыкі «Магутны Божа». Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», а таксама «Моладзі БНФ» адмаўляюцца ехаць за мяжу на стацыянарнае навучанне. Гэта і іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. У студыі навін Вольга Караткевіч. Еўрапейскі звяз уводзіць новыя санкцыі супраць Ірану, які адмаўляецца спыніць сваю ядзерную праграму. У шэрагу санкцый забарона на дзейнасць у Еўропе найбуйнейшага нацыянальнага іранскага банка. Еўразвяз канчаткова адмяніў санкцыі супраць Кубы, выказаўшы спадзеў, што гэты крок дапаможа ўсталяванню дэмакратыі на Кубе. Прыпыненне санкцыяў датуецца 2005 годам. У заходняй частцы Афганістану сёння смяротнік узарваў сябе ў аўтамабілі каля канвою міжнародных сіл. У выніку 5 цывільных грамадзян загінулі, параненыя больш за 10. Прадстаўнік Талібану заявіў, што былі забітыя некалькі салдат міжнародных сіл, прадстаўнікі афганскіх уладаў гэтай інфармацыі не пацвярджаюць. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі, які ў Ізраілі з афіцыйным візытам, сказаў, што стварэнне незалежнай палестынскай дзяржавы можа паспрыяць бяспецы Ізраілю. Сарказі сустракаецца з кіраўніцтвам Ізраілю і ў выступе перад ізраільскім парламентам Кнесетам паўтарыў сваю тэзу, што пабудова ізраільскіх паселішчаў на акупаваных тэрыторыях перашкаджае мірнаму ўрэгуляванню. У аўторак прэзідэнт Францыі адправіцца на заходні бераг ракі Ярдан, дзе правядзе сустрэчу з лідарам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Еўразвяз лічыць, што правядзенне другога туру прэзідэнцкіх выбараў у Зімбабве страціла сэнс пасля таго, як лідар апазіцыі, які набраў большыню галасоў у першым туры, але недастатковы для перамогі, адклікаў сваю кандыдатуру. Сур'ёзную заклапочанасць сітуацыі ў Зімбабве выказаў афрыканскі звяз. Злучаныя Штаты Амерыкі і Вялікая Брытанія абвясцілі аб намеры абмеркаваць выбары ў Зімбабве на сённяшнім пасяджэнні Рады бяспекі ААН. У Афганістане міжнародныя сілы пад камандаваннем НАТО знішчылі 55 ваяўнікоў. Як паведамляе прадстаўніцтва кааліцыі, сутычкі пачаліся некалькі дзён таму на ўсходзе краіны ў правінцыі Пактыка, якая мяжуе з Пакістанам. Ваяўнікі абстралялі падраздзяленні міжнародных сіл, якія ў адказ выклікалі падтрымку авіяцыі. Сярод забітых баевікоў тры палявыя камандзіры. Паведамляецца, што 25 паўстанцаў былі параненыя, тры затрыманыя. Выслухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У Менскім раённым судзе трэці дзень працягваюцца слуханні па справе аб жывым шчыце. Сёння судовае следства было завершанае. Паводле пацярпелых і іх адвакаткі Веры Страмкоўскай, яно было праведзена аб'ектыўна. Тым часам супрацоўнікі ДАІ лічаць, што шчыта не было, а іх калегі дзейнічалі адпаведна інструкцыі. Паведамляе наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч. Нагадаю, майора Геннадзя Дарагакупца і старшага лейтэнанта Алексея Ліхтаровіча судзяць паводле абвінавачвання ў службовым злоўжыванні. Нібыта яны стварылі жывы шчыт з аўтамабіляў з людзьмі, каб спыніць нецвярозага кіроўцу. Сёння на працэсе апыталі апошніх двух сведак. Падпалкоўнік міліцыі Юрый Траян, які ў Менскім ДАІ ўзначальвае аддзел арганізацыі руху, падчас следства назваў дзеянні сваіх калегаў непрафесійнымі. Аднак у судзе ён змяніў крытычныя ацэнкі на больш станоўчыя. На мой взгляд, было выбрана найболее удачнае месца на пуці преследования автомобиля, дабы предотвратить более тяжелые последствия, которые могли возникнуть в городе Минск. Між тым у судзе была працытавана інструкцыя, паводле якой прымусовае спыненне аўтамабіляў на мастах забаронена. Нагадаю, жывы шчыт быў арганізаваны на пачатку пад'ёму на мост у канцы Слуцкай шашы. Адметна, што на частку пытанняў сведка Траян не стаў адказваць. У прыватнасці на пытанне суддзі Ірыны Майко, ці дазволена інструкцыі ствараць на дарозе затор з аўтамабіляў з грамадзянскімі асобамі. «Не магу адказаць», – сказаў падпалкоўнік Юрый Траян. На просьбу адваката абвінавачаных у суд сёння з'явіўся Олег Андрэенка, які назваўся сведкам. Між тым, у дакументах следства гэтага сведкі не было. Олег Андрэенка паведаміў, што на месца здарэння ён нібыта прыйшоў, каб паказаць дапамогу пацярпелым. Галоўным у паказанні гэтага сведкі было тое, што ён нібыта бачыў на міліцэйскіх аўтамабілях уключаныя прабліскавыя маячкі, якія загадваюць усім кіроўцам спыніцца. Між тым, ніводзін з пацярпелых не пазнаў гэтага сведку як чалавека, які быў на месцы здарэння. Пацярпелы Юра Пашкевіч кажа: «Людзі, которые находились непосредственно на месте ДТП, я их знаю, телефоны. А этот человек возник ниоткуда. Тут же явно, что он защищает сторону сотрудников ГАИ. Отставной человек». Сёння зноў не абышлося без інцыдэнта ў судовай залі. Падчас апытання сведак у голас засмяяўся адзін з тых супрацоўнікаў ДАІ, якія сядзелі на апошніх лавах. На патрабаванне адвакаткі Веры Страмкоўскай суддзя выдаліла гэтага чалавека з залі. Між тым калегі абвінавачаных і пасля судовага следства мяркуюць, што тыя дзейнічалі правільна, адно што не хапіла часу. Вось што сказаў мне чалавек у цывільным, які назваўся супрацоўнікам ДАІ Мікалаем Васільевічам. «Всё, што маглі зрабіць, каб защитить людзей, каторыя пешаходы хадзілі там на горадзе. Вот они для этого і старались». «Ну, а у них что-то не получилось, по-вашему?» «Если было время, было бы все как... Это в кино красиво. Неделю готовятся, через 10 минут ЗИЛ едет. А на самом деле все же по-другому». «А говорят, что операции живые щиты выстраивали и раньше. Такое бывало?» «Там в живом этом щите, как вы называете, мог ехать я на работу или с работы, моя жена. Никто не знал, кто там и что, и никто целенаправленно ничего не готовил. Это вышло случайно, и никого винить здесь нельзя». Потерпелая Алина Колпакова с таким меркованием не сгодная. «Если бы каждый чуть-чуть смог как-то отбывать в нашей шкуре, не было бы такого смеха. И, конечно, своего сотрудника защищать – это святое дело. Но быть честными до конца – вот это вот главное, по-моему, людей, которые военнообязаны, и особенно мужчин, которые носят погоны». Гаварыла пацярпелая ў справе жывога шчыта Алена Калпакова. Заўтра на працэсе адбудуцца судовыя спрэчкі. Наступны выпуск «Дому літаратара» цалкам прысвечаны асобе і творчасці Васіля Быкава. Вы пачуеце размову са старшынём Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесем Пашкевічым пра збор твораў Васіля Быкава, развагі крытыкамі Міхася Тычыны пра біяграфічнае даследаванне Сергея Шапрана і гутарку з паэтам Геннадзем Бураўкіным і яго вершы ў аўтарскім чытанні. Гэты выпуск «Дому літаратара» ў нашым эфіры хвілін праз 25, адразу пасля выпуску навінаў. Некаторыя актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», а таксама «Моладзі БНФ» адмаўляюцца ехаць за мяжу на стацыянарнае навучанне. Яны звярнуліся да паслоў краін Еўразвязу і ў амбасаду Украіны, каб ім дапамаглі ўладкавацца на завочную форму навучання. Расказвае Любоў Лунёва. Актывісты моладзевага дэмакратычнага руху, адлічаныя з вучобы або пазбаўленыя магчымасці атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі, шукаюць замежныя ўніверсітэты, дзе ёсць завочная форма навучання. Некаторыя з іх, у тым ліку і Кася Салаўёва, якую выключылі з Полацкага ўніверсітэту пасля таго, як супраць яе распачалі крымінальную справу за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», шукаюць спецыяльнасці, якія іх цікавяць. Праграма Кастуся Каліноўскага дае маладым апазіцыянерам магчымасць атрымаць вышэйшую адукацыю ў польскіх універсітэтах, але вучыцца трэба на дзённым аддзяленні. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт у Вільні можа прыняць студэнтаў на завочную форму навучання, але ў гэтым выпадку пералік спецыяльнасцяў будзе абмежаваны. Галоўная мэта актывістаў – застацца ў Беларусі і атрымаць якасную адукацыю, гаворыць Павел Севярынец. «Людзям прапануюць з'язджаць і атрымліваць адукацыю за мяжой, але маладафронтаўцы не хочуць з'язджаць, яны хочуць працягваць змагацца, заставацца ў Беларусі. І разам з тым не хочуць атрымліваць нейкія ліпавыя атэстаты, маўляў, за геройства наце вам дыплом і лічыцеся вучонымі. Яны хочуць авалодаць ведамі. Яны хочуць быць кваліфікаванымі спецыялістамі, каб дапамагаць Беларусі ў далейшым. І ў гэтым становішчы адзінае выйсце – гэта завочнае навучанне». Намесніца старшыні «Маладога фронту» Наста Палажанка сёлета скончыла школу. Яе летась судзілі за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Наста паведаміла, што не паедзе вучыцца за мяжу на стацыянарным аддзяленні. «Праграма Кастуся Каліноўскага – гэта сапраўды цудоўная магчымасць атрымаць добрую якасную адукацыю. Але на дадзены момант актывістам і лідарам маладых рухаў, якія мусяць быць Беларусі, якія мусяць працаваць штодня, гэта абсалютна невыйгрышны варыянт. Бо сапраўды моцнае адчуванне, што ты пакідаеш радзіму, тым больш ты цудоўна разумееш, што ты працуеш не для таго, каб аднойчы штосьці змяніць у гэтай краіне праз нейкі час, праз нейкі год. Ты працуеш штодня дзеля змянення сваёй краіны, дзеля змянення самога сябе. Мы, моладзевыя лідары, мусім заставацца тут». Актывіста моладзі БНФ Франа Кавячорку адлічылі з трэцяга курсу журфаку БДУ. Ён таксама абраў для сябе завочную форму навучання. Нягледзячы на выключэнне, на рэпрэсіі і ціск, трэба быць тут. Адзіныя умовы адукацыі, якія могуць нам падысці, гэта завочная адукацыя ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, у іншых замежных універсітэтах. Але толькі будучы тут, можна нешта зрабіць і змяніць тую рэчаіснасць, якая вакол нас. Вызначыцца, хто ў якім універсітэце будзе вучыцца, моладзевыя актывісты мусяць да канца жніўня. Расказвала Любоў Лунёва. Я дадам, што ўсяго ад 2006 году ў замежжа на навучанне трапіла больш за 500 апазіцыянераў. 53 месца сярод 60 недзеяздольных дзяржаваў свету заняла Беларусь у адпаведным рэйтынгу, які ўжо чацвёрты год складаюць Цэнтр Карнегі і незалежная даследчая арганізацыя Фонд міру, паведамляе Юрый Дракахруст. Паводле даследчыкаў, недзеяздольная дзяржава – гэта дзяржава, якую можа абрынуць сур'ёзны крызіс. Чыннікі недзеяздольнасці, страта фізічнага кантролю над сваёй тэрыторыяй і дзяржаўнай манаполіяй на ўжыванне сілы, няздольнасць уладаў забяспечыць нармальнае функцыянаванне грамадства, а таксама няздольнасць узаемадзейнічаць з іншымі краінамі як паўнацэнны чалец міжнароднай супольнасці. Гэта не азначае, што дзяржава ўжо абрынулася, што яе няма. Але гэта паказчык яе крохкасці, датклівасць да любога сур'ёзнага ўнутранага шоку. Эксперты двух амерыканскіх даследных цэнтраў прааналізавалі сітуацыю ў 177 краінах свету паводле 12 індыкатараў. 60 краін, у якіх сітуацыя горшая, чым у астатніх, якраз тыя, якія паводле аўтараў дакладу можна ахарактарызаваць як недзеяздольныя. Пачынаюць спіс афрыканскія краіны Самалі, Судан і Зімбабве. У Самалі працягваецца шматгадовая грамадзянская вайна з удзелам арміі суседняй Этыёпіі. Толькі летась і толькі сталіцу Магадзіша пакінулі 700 тысяч уцекачоў. Судан вядомы ва ўсім свеце сапраўдным генацыдам, які адбываецца ў правінцыі Дарфур. У Зімбабве, акрамя жахлівых парушэнняў правоў чалавека і нахабных фальсіфікацый выбараў, інфляцыя ў 150 тысяч працэнтаў год. Таксама вельмі нізка эксперты ацэньваюць іракскую дзяржаву. Зразумела, не ва ўсіх краінах, што патрапілі ў 60-ку найгоршых, сітуацыя такая ж, як Самалі ці Судані. Скажам, на 58-м месцы апынуўся Ізраіль з прычыны няздольнасці інтэграваць арабскую меншасць і глыбокага расколу эліты. Пераважную большасць краінаў недзеяздольнай 60-кі складаюць краіны Афрыкі, і амаль усе краіны гэтага кантыненту ў гэты чорны спіс трапляюць. З пастсавецкіх краінаў спісе Узбекістан 26 месца, Таджыкістан 38, Кіргістан 39, Туркменістан 46, Малдова 49, Грузія 56 і Беларусь 53 месца. Паводле якіх паказчыкаў Беларусь патрапіла ў спіс недзеяздольных дзяржаваў? Найбольш кепскія ацэнкі краіна атрымала паводле паказчыкаў нелегітымнасць улады, правы чалавека і раскол у элітах. Таксама не надта высока былі ацэненыя стан эканомікі, дэмаграфічныя сітуацыі і характар знешніх уплываў. Не ўсе недзеяздольныя краіны характарызуюцца адкрытымі забурэннямі і канфліктамі. Іх можа і не быць. Справа ў патэнцыялі нестабільнасці, у рызыцы, што нечаканы штуршок можа раптам абрынуць усю дзяржаўную канструкцыю. На думку аўтараў дакладу, шмат для якіх недзеяздольных дзяржаваў такім штуршком можа стаць цяперашні харчовы крызіс. Расказваў Юры Дракахруст. Рада Еўропы будзе назіраць за выбарамі ў Беларусі. Пра гэта заявіў кіраўнік Міністэрства замежных спраў Швецыі Карл Більд. Швецыя пераймае старшынёўства ў камітэце міністраў Рады Еўропы. Мы будзем сачыць за выбарамі і будзем прасіць дазволу паслаць назіральнікаў на іх, сказаў ён, выступаючы перад дэпутатамі. Ён выказаў спадзеў, што ў гэтай краіне адбудуцца дэмакратычныя працэсы. Беларусь ад 97 году пазбавілася статусу спецыяльна запрошанага ў ПАРЕ. У Страсбуры адкрылася трэцяя частка сесіі ПАРЕ. На ёй прысутнічае беларуская дэлегацыя на чале з Анатолем Красуцкім, намеснікам старшыні Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў. Ад грамадзянскай супольнасці мае прыбыць Анатоль Лябецька, запрошаная і група прадстаўнікоў медыяў і незалежных грамадскіх арганізацый. Званкі на свабоду. Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны. На наш народ так грэха не прыгожа вы робіце. Вашы водгукі, пытанні і адказы. На вашым радыё. Па тэлефоне і праз СМС. Званіце ў Менску 266-39-52. 266-39-52. Дасылайце СМС 391-22-24. 391-22-24. Чарговы агляд вашых званкоў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 6-7. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Після першої зустрічі керівників Білорусі і Росії у березні російські медії стверджають, що президенти не домовилися на концентрів на газ. У Мєнському районному суді 30 день протягуються слухання по справі об живим щиті. Сьогодні судове слідство було завершено. У Могильові почався міжнародний фестиваль духовної музики «Могутний Боже». У сьогоднішньому 16-му фестивалі візьмуть уділ музики з 8 країн. Активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт», а так само молоді БНФ, відмовляються їхати за межу на стаціонарне навчання. Вони звернулися до послів країн Євразв'язу і амбасади України, щоб їм допомогли уладкуватися на заочну форму навчання. Сьогодні у Могильові почався міжнародний фестиваль духовної музики «Могутний Боже». У сьогоднім 16-му фестивалі візьмуть уділ музики з 8 країн. Тягом 6 днів відбудуться конкурси хорів і вокалістів. На фестивалі ушанують пам'ять Владимира Роуда і Гая де Пікарда. На вечері їх пам'яті упершиню прогучить літургічний музичний твор «Білоруський імша» на білоруській мові. Тим часом анонсуються фестивальні імпрези тільки по-російську. Во управі культури Могильовського гарвиконкаму рекламування фестивалю тільки на російській мові тлумачать гетак. Вони принципіально русский, білоруський язик, два язика у нас признані государственными. У нас открытие фестиваля традиционно звучит белорусская мова. Где-то и может быть в каких-то моментах и русскоязычность присутствует. Здесь не надо просматривать на русском или белорусском. В любом случае, начинка концертных мероприятий должна носить духовное содержание. Сёлетний фестиваль упершыню проходит при подтримце Министерства культуры Беларуси. Директор фестивалю ксёнз пробач Могилёвского костёла Святого Станислава Роман Фоксинский рекламу фестивалю только на российской мове называя помылкой. Один человек может сделать ошибку и так пошло далее. Я на это звернул, что официальным языком фестиваля является белорусский язык. Могутный Боже, это белорусский. Еще повинно быть в первую чергу на белорусской мове. На сёлетний 16-й фестиваль съехались музыки из 8 краин. Украины, Болгарии, Польши, Злученных Штатов Америки, Китаю, Немеччины, Беларуси да и России. У конкурсной программе фестиваля возьмуть удел 10 вокалистов да 15 хоров. На фестивале у костёле Святого Станислава ушануюць память Владимира Роуды, які на протягу 15 год старшыняваў у журы конкурсной программы, ды профессора музыказнаўцы Гая де Пікарда, одного з заснавальнікаў фестывалю, яго апекуна. У іх гонар на вечары памяці упершыню прагучыць літаратурны і музычны твор «Беларуская імша». Это твор спецыяльна напісаны вершы, бо ніколі не было напісана на беларускай мове сталых частак святой імшы і асабліва музыкі. Аўтарам з'яўляецца Ігор Матіевскі, Санкт-Петербурга, член журы, а так само композитор і патріот Беларусі. Зазначає айтец Роман. Назва фестывалю паходзіць ад аднайменнага твору паэткі Наталлі Арсеньевай і композитора Мікалая Равенскага. Паводле палажэння ўсе удзельнікі фестывалю павінны ведаць гімн «Магутны Божа» на мове арыгіналу. Ці ведаюць магілёўцы, чаму фестываль названы менавіта «Магутны Божа»? Вось некаторае меркаванне. Та гімн всех беларусаў «Магутны Божа». Напісалі ў Арсеньева і Равенскі. Гімн Арсеньева і Равенска «Магутны Божа», мабыць, з гэтай назвы. «Магутны Божа»? Ну, как адкуль жа такая назва? Связана з... Ну, самі понимаеце, з чым. Кстати, я уже это все забыла, потому что когда-то я сама и пела, честно говоря, в хоре камерном. Я уже подзабыла эти все вещи. Ну, наверное, укрепляет веру людей, потому что основные мероприятия проходят в стенах храма, а это святое. Сегодня фестиваль распочали российские гости с Саратова и Москвы. Российцев на фестивале большиня. Ихные выступы анонсуются на растяжках над центральными улицами. Старшинёю у жюри так само россиец Станислав Калинин. До повідомлення нашого кореспондента я додам, що урочисте відкриття фестивалю відбудеться завтра. Традиційно він відкривається гімном «Могутний Боже». Ночная свобода. Кожний будний день від 22 години. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде скульптор, мастак Генік Лойка. Напередодні у Мєнску з його ініціативи відбувся мастацький пленер, примеркований до візиту у Білорусь дзяржсекретара Ватикану Терчізію Бертоне. У «Ночних дослідах» сьогодні розмова про те, наскільки зручно у білоруських городах їздити на роварах. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, ці хацелі б яны ездзіць роварам па горадзе, і калі так, то што ім замінае гэта рабіць. Адразу 4 працаўнікі сферы гандлю з Гомеля ўступілі ў незалежны прафсаюз работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці. Яны спадзяваліся на абарону сваіх правоў пры вымушаным звальненні з працы з гандлёвага акцыянернага таварыства «Цэнтр». І не памыліліся, расказвае Алесь Дашчынскі. Апошнім часам з адкрытага акцыянернага таварыства гандлю «Цэнтр» сышло нямала работнікаў, і, як правіла, пры звальненні ў гандляроў утрымлівалі вялікія сумы заробку, нібыта дзеля пагашэння нястач. Як і калі ўтварыліся гэтыя нястачы пры цэнтралізаванай кампутарнай бухгалтэрыі, ніхто асабліва не разбіраўся. Адным з першых абурыліся працаўнікі універсальнай крамы «Радная старана» і сталі шукаць абароны. Гаворыць адна са звольненых спецыялістак. Куда мы не обращались, вроде как куча ответов нам приходила, а толку не было никакого. Нам подсказали, что есть профсоюз такой, РЭП. Мы позвонили, нам сказали, приходите, мы вам поможем. Звольненым жанчынам у рэгіянальным прадстаўніцтве Беларускага прафсаюзу работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці дапамаглі падрыхтаваць у суд заяву на прымусовае выкананне рашэння камісіі па працоўных спрэчках, абаранілі іх інтарэсы ў судзе. Урэшце гандлёвае таварыства «Цэнтр» выплаціла звольненым жанчынам звыш 9 мільёнаў рублёў заробку і кампенсацыі за нявыкарыстаны адпачынак. Прэсавы інспектар незалежнага прафсаюзу РЭП юрыст Леанід Судаленка апавёў. Было відавочна, што кіраўніцтва гандлёвага прадпрыемства «Цэнтр» парушыла правы сваіх работніц. Здзіўляе другое, чаму афіцыйны прафсаюз не заступіўся за іх. Пасля гэтага жанчыны пажадалі ўступіць у наш незалежны прафсаюз. Мы заўсёды імкнемся дапамагчы таму ці іншаму работніку, калі яго працоўныя правы парушаюцца, прычым не гледзячы ні на што, ні на адміністрацыю, ні на ўладу. Координатор незалежного профсоюза РЭП у Гомельской области Виктор Козлов кажа, что апошнім часам папаўняць профсоюзные шэрагі пачалі люди не только з областного центру, але з іншых городов. У Гомельской области теперь на улику Гомельская городская, Речская районная первичная профсоюзная организация и три особенные профсоюзные группы – Ургачеве, Жлобине и Будушалеве. Агулом у них налічваецца звыш 100 сябров незалежного профсоюза. А прача того, недавно поступили заявы на вступление в наш профсоюз звыш 2 десятков працовников промысловых предприемств – Мазыра, Калинкайчев, Славорску и Добрушу. Адзін з лідараў беларускага незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Александр Бухвостаў распавёў, што нягледзячы на ўціск і дыскрымінацыю іхніх сяброў, шэрагі памнажаюцца. Людзі разумеюць патрэбныя арганізацыі, якія маглі б іх абараняць. Провели определенную информационную кампанію, выпускаем информационный бюллетень, распространяем. И там мы говорим, что обращайтесь, если есть проблемы. Они по этому бюллетеню нас находят, обращаются, наши юристы помогают им там решать проблемы, и они вступают в профсоюз, понимая, что это единственный, кто может защитить их. Федерацию не обращается, потому что федерация не защищает. Мяркуе один из лидеров белорусского незалежного профсоюзного руху Александр Бухвостов. А зараз на чарзе «Званкі на свабоду». Выпуск вядзе Галіна Абакунчык. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў правёў перамовы з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам пра першую сустрэчу кіраўнікоў краінаў у 67-ю гадавіну пачатку вайны 22 чэрвеня тэлефанаванні слухачоў. Александр Анатольевич, я сказал, Зичевска. Только что наш многоположанный президент сказал, как мы 8 годов назад кувыркались, спотыкались, и какими мы были нищими. У нас в нищих 8 годов назад были льготы, и мы могли съездить в санаторий отдохнуть каждый год. А вот теперь в санатории там уже одни россияне. Привитание и Медведеву, что он участвует в этой акции смехотворной. Как развалился Советский Союз в Вискулях, так и развалится союзное государство России и Белоруссии. 1 июля начнется газовая атака на белорусский народ. Я имею в виду повышение цен на газ. В первую очередь это ударит по нашим сельским тружникам. А тем временем наш президент, когда награждал работников КГБ, называл их работу адской. Хотя адской работу можно назвать у жителей деревень. 22 червня 1941 года отбылась великая трагедия белорусского народа. 22 червня – день жалобы. Филимонов. Вось выдумали день усенародного смутку. Наскрозь фальшивый. Никто правды не кажет, что воевали наупрост закидываючи ворога трупами своїх бойців, родить дитя, годовать. Як гэта тяжко, і нема благословення земного тим, хто не шкодавав чужие житті. Державний секретар Папи Римського Бенедикта XVI кардинал Тарчизіо Бертоне з офіційним візитом навідав Білорусь. Під час ягоної зустрічі з Олександром Лукашенком керівник країни запросив Папу Римського Бенедикта XVI навідати Білорусь. Коментар слухача. Тут белорусский президент пригласил Папу Римского в Белоруссию. Вот хотелось бы обратиться ко всем оппозиционным силам страны. Приглашение Папы Римского посетить Куропаты, где тысячами расстреливали людей мирных белорусских. Посетить другие замечательные места, где были расстреляны белорусские писатели в районе кинотеатра «Аврора». Я думаю, в Ватикане будет очень интересно узнать то, что творится на самом деле в Белоруссии. С большим уважением, Василий Иванович. Далее выказывание на разные иншие темы. Шановная свобода, на ваших хвалях почув про справу о Леонида Акуловича. Про себя подумал. Я уж наша держава такая бедная, что пожинает перед штрафы навык со свитеров, а мать ни за что. И мы снова вертаемся до эпохи атеизма. Вот вам закон одного окна. Пришлось мне ждать, чтобы взять справку о семье 80-летней пенсионерки 4 часа. И так справку не дождалась. Пособие, так званая адресная помощь, 60 на 3 месяца выдали, а 180 тысяч за 20 соток забрали. Вот вам и пособие, и помощь, и адресная. Забурено тем, что не сообщаются фамилии куропатских палачей. Назовите их, мы попробуем. Дякую, жухар Минска. Выказывание комментуя доследчик истории массовых репрессий в Беларуси, историк Игорь Кузнецов. Да, мы еще не дошли до варианта Польши или Прибалтики, когда все поименно не просто опубликованы, кто это делал, но и вплоть до тех, кто работал с уведомителями, все эти списки опубликованы. У нас ситуация несколько иная. Я могу назвать те источники, в которых уже об этом довольно подробно писалось. Это книга Александра Лукашука «За кипучей чекистской работы». Там есть список куропатчики. Это был первый вариант. Леонид Моряков выпустил книгу «Ахвяры и карники». Там не просто перечислены фамилии, а даны их биографические сведения. Те, кто вел следствие и предположительно расстрелил в куропатах. Публикация недавно вот вышла в «Белорусской газете». Перечислены фамилии, которые были установлены в ходе следствия 1988 года. Поэтому вот хотя бы три источника. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». 22 червня исполнилось 5 годов с дня смерти Василя Быкова. Тягом червня на хвалях свободы твору Василя Быкова читають розна вядомыя ў краіне людзі. Тэлефанаванні слухачоў. Вельмі шкада, што мне не давялося прачытаць многа твораў Василя Быкова. І я вельмі ўдзячны Радыё Свабода, якое арганізавала на працягу ўсяго чэрвеня чытанне твораў Василя Быкова вельмі паважанымі людзьмі на Беларусі. Щиро дякую вам за гэтые цудоўныя перадачы. Ваш сталы слухач і прыхільнік Миколай з Воложенщины. Зиновьев, думаю, Быков показал, что миграция – это не капитуляция, не потеря веры в Беларусь. Дякую. Сыны Владик Быкова у Витебску, у Минску, можно сказать, по-свински. Не разумею я улады, их акцию. Бо Василь Быков был в сумлении белорусской нации. Не схопит горло наших депутатов спазмы, колены пропонуют назвать улицу, площадь его назвой. Стоят помники Ленину, Калинину, если черт кому, только не моему. На таким стане меня уже не ведают депутаты. На вот что тогда мы даем им мандаты, сказал Беларусь. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык. У Менску 19:30 у ефіры Радіо Свабода у студыі Вольга Караткевіч, выпуск навін. Еўрапейскі звяз уводзіць новыя санкцыі супраць Ірану, які адмаўляецца спыніць сваю ядзерную праграму. У шэрагу санкцый забарона на дзейнасць у Еўропе найбуйнейшага нацыянальнага іранскага банка. Еўразвяз лічыць, што правядзенне другога туру прэзідэнцкіх выбараў у Зімбабве страціла сэнс пасля таго, як лідар апазіцыі, які набраў большыню галасоў у першым туры, але недастатковы для перамогі, адклікаў сваю кандыдатуру. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі, які ў Ізраілі з афіцыйным візітам, сказаў, што стварэнне незалежнай палестынскай дзяржавы можа паспрыяць бяспецы Ізраілю. У аўторак прэзідэнт Францыі адправіцца на заходні бераг ракі Ярдан, дзе правядзе сустрэчу з лідарам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. У заходняй частцы Афганістану сёння смяротнік узарваў сябе ў аўтамабілі каля канвою міжнародных сіл. У выніку 5 цывільных грамадзян загінулі, параненыя больш за 10. У Афганістане міжнародныя сілы пад камандаваннем НАТО знішчылі 55 ваяўнікоў. Як паведамляе прадстаўніцтва кааліцыі, сутычкі пачаліся некалькі дзён таму на ўсходзе краіны, на мяжы з Пакістанам. Перамовы Расіі і Еўрапейскага звязу адносна новай дамовы аб партнерстве пачнуцца 4 ліпеня. Пра гэта паведамляе прадстаўнік Расійскай Федэрацыі ў Еўразвязе Уладзімір Чыжоў. Армянскі прэзідэнт Серж Саркісян сёння з візытам у Маскве. У планах сустрэча з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым і прэм'ерам Уладзімірам Пуціным, а таксама спікерамі абедзвюх палат Расійскай дзяржаўнай думы. У іракскай правінцыі Дыяла у горадзе Аль-Адгайм у часе мінамётнага абстрэлу загінулі каля 10 чалавек, каля 20 параненыя. Хутчэй за ўсё мішэнню абстрэлу была мясцовая штаб-кватэра паліцыі, аднак снарады патрапілі ў жылыя дамы. У эфіры «Свабода» працягваем навіны. Рада Еўропы будзе назіраць за выбарамі ў Беларусі. Пра гэта заявіў кіраўнік МЗС Швецыі Карл Більд. Швецыя пераймае старшынёства ў камітэце міністраў Рады Еўропы. «Мы будзем пільнаваць выбары і будзем прасіць дазволу нам запрасіць назіральнікаў на іх», сказаў ён, выступаючы перад дэпутатамі. Ён выказаў спадзеў, што ў Беларусі адбудуцца дэмакратычныя працэсы. Беларусь з 1997 году пазбаўленая статусу спецыяльна запрошанай у ПАРЕ. 53-е месца сярод 60 недзеяздольных дзяржаў. Жава ў свету заняла Беларусь у адпаведным рэйтынгу, які ўжо 4-ты год складаюць цэнтр Карнегі і незалежная даследчая арганізацыя Фонд міру. Неўзабаве адна з дзвюх скульптураў Леніна савецкага часу вернецца на сваё ранейшае месца ў Жодзіне, а замест другой у горадзе з'явіцца помнік Багуславу Радзівілу. У Менскім раённым судзе трэці дзень працягваюцца слуханні па справе аб жывым шчыце. Сёння судовае следства ў гэтай справе было завершанае. Выслухалі выпуск навінаў нашай перадачы на сайце свабода.орг. А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 124-ы выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у прэсскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. Творчы архіў Васіля Быкава працягвае адкрываць невядомыя раней тэксты. Калі чакаць выхаду поўнага збору твораў, хто і як рыхтуе яго да выдання? На гэтае пытанне нашай карэспандэнткі Валянціны Аксак адказвае старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Ужо 2 гады ў кожным нумары часопісу «Дзеяслоў» друкуецца кніга Сергія Шапрана пад назвай «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». Гэтае даследаванне сёння ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны. Паэта Геннадзя Бураўкіна з Васілём Быкавым звязвала шматгадовае сяброўства. Паэт уклаў кнігу ўспамінаў пра Быкава, а таксама прысвяціў свайму сябру 3 вершы. Вы пачуеце гутарку з Геннадзем Бураўкіным і яго паэтычныя прысвячэнні Васілю Быкаву. Найлепшым помнікам любому пісьменніку ёсць даступнасць яго твораў чытачам, тым больш, калі гаворка ідзе пра маштаб такога творца, як Васіль Быкаў. 22 чэрвеня 5 гадоў, як народны пісьменнік пакінуў гэты свет, але яго творчы архіў працягвае адкрываць схаваныя ў сотнях папак і дыскетаў невядомыя раней творы. Калі чакаць выхаду поўнага збору твораў Васіля Быкава, хто і як рыхтуе яго да выдання? На гэтае ды іншыя пытанні нашай карэспандэнткі Валянціны Аксак адказвае старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. Спадар Алесь, у 2006 годзе пачаў выходзіць абвешчаны тады поўны збор твораў народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава. У 2006 годзе з'явілася 3 тамы, летась таксама 3 тамы. Калі чакаць наступных? Мы ўсведамляем, што выданне такога творца, як Васіль Быкаў, гэта праца не аднаго году і нават не адной пяцігодкі. Таму на сёння найперш паўстае задача больш якаснага прадстаўлення, больш якаснай прэзентацыі тэкста у Васіля Владзіміровича з тэксталагічнай выверкай, з адпаведнымі пашыранымі каментарамі, каб гэты поўны збор мастацкіх твораў быў не толькі прадуктам чытання новых пакаленняў беларусаў, але і харошым даробкам, харошым дапаможнікам, даследчыкам творчасці Васіля Владзіміровича. Наступныя падрыхтаваныя 2 тамы павінны з'явіцца цягам гэтага году. Пра тое ёсць дамоўленасць і з маскоўскім выдавецтвам «Время», і дзеля таго ёсць усе падставы, як фінансавага, так і творчага пляну. І пытанне, якое не магу не задаць. Рэдактар першых 2 кніг Васіля Быкава Уладзімір Дамашэвіч гаварыў мне пра тое, што пасля яго, ды і пры ім, але ён адстойваў наколькі мог, пасля яго кнігі Васіля Быкава моцна цэнзураваліся, і пісьменнік із-за гэтага моцна пакутаваў. Ва Уладзіміра Дамашэвіча захаваліся лісты Васіля Быкава, якія той пісаў яму яшчэ жывучы ў горадні. Фрагмент аднаго з іх Уладзімір Дамашэвіч працытаваў для нашай праграмы. Абалада кніжкай выйшла абскубанай і абгрызенай. Самае тое, дзеля чаго яна пісалася, знята. Другая частка таго перароблена у сваю процілегласць. Пасля трэцяй ракеты мне не ўдалося нічога надрукаваць у тым стане, у якім напісана. Рэдактарскі аловак гойсае па кожнай старонцы. Гэта ліст Васіля Быкава да мяне 18.05.65 году. Такім ён ліст не прыслаў. Спадар Алесь, скажыце, калі ласка, пры падрыхтоўцы гэтых твораў да выдання вы ўлічваеце аўтарскія варыянты ці змяшчаеце тэксты ў тым выглядзе, у якім яны ўжо былі надрукаваныя? Гэта значыць моцна цэнзураваныя. Поўны збор твораў Васіля Быкава павінен быць вечным помнікам пісьменніку. І таму, як значыцца ў рэдакцыйнай прадмове да першага тому, у аснову публікацыяў у гэтых кнігах пакладзены наступны прынцып. Ці звяраем з аўтарскімі публікацыямі прыжыццёвымі, пасля, так бы мовіць, цэнзурнымі, тымі публікацыямі, на якія ўжо мог уплываць Васіль Уладзімірович пасля абвяшчэння Беларусі незалежнасці, ці звяраем з тымі машынапісамі, рукапісамі тэкстаў і найперш аднаўляем і стыль, і думку самого пісьменніка. Працуючы у хатнім архіве пісьменніка, скажыце, калі ласка, ці ўсе ўжо творы невядомыя раней выяўленыя? Аб тым можа адназначна канстатаваць толькі паважаная спадарыня Ірына Міхайлаўна Быкава. На сёння цяжка ўсвядоміць наогул глыбіню і маштабнасць быкаўскага архіву. І за адзін месяц, за адзін год раскласці ўсё пранумараваць, вывучыць немагчыма, а таму рэдкалегія збору твораў Быкава паступова і, ну, калі можна сказаць, нават канцэптуальна ставіцца да вывучэння, да разгляду архіва Васіля Быкава. Да прыкладу, у адзін том укладаюцца, друкуюцца, вывучаюцца апавяданні Васіля Уладзіміровича, таму мэтанакіравана вядзецца праца па вывучэнню апавяданняў. Калі дойдзем да публіцыстыкі, тады будзе комплексна вывучацца і ягоная публіцыстычная спадчына, ну і гэтак далей. Архіў народнага пісьменніка сапраўды тоіць яшчэ шмат невядомых твораў. Незадоўга да дня нараджэння Васіля Уладзіміровича ягоная ўдава Ірына Міхайлаўна перадала для нашага радыё 2 дыскеты з запісамі твораў у выкананні аўтара. Са старшынём Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесем Пашкевічым пра выданне поўнага збору твораў Васіля Быкава гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу Сергія Шапрана «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». Як не дзіўна, герб пагоня ўнесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. З прапановай уключыць туды і бел-чырвона-белы сцяг звярнулася ў Міністэрства культуры таварыства аховы помнікаў. Калі б прызналі бел-чырвона-белы сцяг гісторыка-культурнай каштоўнасцю, рэжым бы ад гэтага не паваліўся і не пацярпеў бы ні на йоту. Проста-напроста падвысіўся б імідж дзеючай дзяржаўнай улады. Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Ужо 2 гады ў кожным нумары часопісу «Дзеяслоў» друкуецца кніга Сергія Шапрана пад назвай «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». Сёлета яна павінна выйсці ў свет асобным выданнем у кніжнай серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны». Гэтае даследаванне жыццёвага і творчага шляху Васіля Быкава сёння ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны. Журналіст Сергей Шапран здзейсніў тое, што павінен быў бы зрабіць калектыў быкавазнаўцаў, а менавіта сабраў і сістэматызаваў велізарны, часта маладаступны даследчыкам матэрыял жыцця быкаўскага генія ў слове. Перад намі постаць Васіля Быкава на фоне натуры 20-га стагоддзя, якое адплывае ў далечыню, як другі бераг. Па сутнасці, размова ідзе пра трагедыю пісьменніка ў савецкім і постсавецкім грамадстве, яго штодзённую вайну за свабоду пісаць тое, пра што лічыў патрэбаю жыцця, і так, як хацеў. Былі гады маўчання, калі Быкаў рыхтаваўся ў цішыні пісьменніцкага пакойчыка, стаць тым Быкавым, якім мы столькі дзесяцігоддзяў захапляемся. І былі гады, калі вакол імя пісьменніка уздымаўся 9-й вал псеўданароднай хулы, інспіраваныя ідэалагічнымі аддзеламі ЦК і ГБ, калектыўкі з асуджэннем быкаўскай творчасці і найперш быкаўскага паслядоўнага і ўпартага супраціўлення гвалту і змагання за магчымасць пісьменніка быць пісьменнікам займалі цэлыя развароты цэнтральных, а ўслед за імі і ўсіх іншых газет. Разумныя і проста нармальныя людзі, вядома, адэкватна ўспрымалі і ацэньвалі тое, што адбывалася. Аднак самому пісьменніку ад гэтага наўрад ці было лягчэй. Духоўная і маральная падтрымка калег па пяру і вялікай сябрыны верных яму чытачоў, нават такая, як падтрымка Аляксандра Твардоўскага, альбо спазнялася, альбо была маладзейснай. Але і за тое дзякуй. Чытаючы старонкай за старонкай, гэты сапраўдны фаліянт, які налічвае ажно каля 2000 старонак, міжволі нанава і з асаблівай вастрынёй перажываеш драму часу, ад якога адставаў не Быкаў, як тое сцвярджалася быкавафобамі, а 20-мільённая кагорта бальшавікоў, гэбістаў і куды большае войска дабравольных даносчыкаў, стукачоў, віжоў у цывільным. Быкаў працаваў на будучыню, яны на прамінулы дзень, на забыццё і чорную энтрапію. Рукапіс кнігі мае прадмову, напісаную Рыгорам Барадуліным. Тлумачыць сваю задуму, мэту і задачы, згадвае перыпетыі працы і пошуку сам аўтар Сергей Шапран. У пачатку кнігі згадкі пра народнае развітанне з пісьменнікам, сімвалам цэлай эпохі ў жыцці беларусаў, якая пабудавана на дакументах і настройвае будучага чытача на адпаведнае ўспрыняцце кнігі, у аснове якога боль страты. Далей змест выкладаецца храналагічна, ад нараджэння пісьменніка, этапа ўстанаўлення ягонага экзістэнцыйнага адчування свету ў часы калектывізацыі, ў гады народнай вайны і вайны з народам. Імя і постаць Васіля Быкава актывізавала выспяванне нацыянальнай самасвядомасці беларусаў, стала абярэгам беларушчыны. Беларуская літаратура ў яго асобе зрабіла рашучы крок у вялікі свет еўрапейскай хрысціянскай цывілізацыі. У кнізе змешчана перапіска Васіля Быкава, своеасаблівы дыялог Васіля Уладзіміравіча з Аляксандрам Твардоўскім, які ўжо апублікаваны ў часопісе «Вапросы літературы». Аўтару кнігі шчасліва ўдалося падбіць на напісанне ўспамінаў і згадак пра Васіля Василия Быкова, таких выдатных людей нашего часу, как Михаил Горбачев, Александр Яковлев, Александр Солженицын, Борис Васильев, земляков городенцев, Инну Карпюк, Алексея Пяткевича, Юрку Голуба, политичных деячев, Сергея Навумчика, Зенона Позняка. Не первый год чакаю выхода у свет этой книги, якую подрыхтовал до друку Сергей Шапран. Уражаны масштабом его титаничной и ахвярной працы, ягоной самоотданностью таленту Василя Быкова, его служению правде и его верой у народную мудрость, что все минется, а правда застанется. Думаю, что у истории белорусского сопротивления застанутся и имены усих, кто так те инакш, морально те материально сприял ожитявлению задумы Сергея Шапрана, золотого пера белорусской журналистики. Прогучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу Сергія Шапрана «Васіль Быкаў. Гісторія жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з паэтам Геннадзем Бураўкіным. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Пасля першай сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Берасці расійскія медыі сцвярджаюць, што прэзідэнты не дамовіліся на канцэнаў на газ. У Менскім раённым судзе трэці дзень працягваюцца слуханні па справе аб жывым шчыце. Сёння судовае следства было завершанае. У Магілёве пачаўся міжнародны фестываль духовнай музыкі «Магутны Божа». У сёлетнім 16-м фестывалі возьмуць удзел музыкі з 8 краінаў. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», а таксама «Моладзі БНФ» адмаўляюцца ехаць за мяжу на стацыянарнае навучанне. Яны звярнуліся да паслоў краінаў Еўразвязу і амбасады Украіны, каб ім дапамаглі ўладкавацца на завочную форму навучання. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Паэта Геннадзя Бураўкіна з Васілём Быкавым звязвала шматгадовае сяброўства, якое доўжылася больш за паўстагоддзя. Пачалося яно ў 1958 годзе, калі Быкаў жыў яшчэ ў горадні, і працягвалася да апошніх дзён жыцця пісьменніка. Геннадзь Бураўкін уклаў кнігу ўспамінаў пра Быкава, а таксама прысвяціў свайму сябру тры вершы. Як рэагаваў Быкаў на прысвечаныя яму творы, а таксама пра сваю працу над мемуарнай кнігай Геннадзь Бураўкін рассказывая у гутарцы с Михасем Скоблом. Геннадий Миколаевич, вы укладальник книги «Успоминов» под назвой «Наш Быков», якая вышла в 2004 году. Там змешчаны згадки 38 авторов. От давних сябров Быкова до лекара, який его спробовал ратовать у Браулянской больницы у червяні 2003 года. Книга, як на мой погляд, атрымалася выдатная без хрестоматийного глянцу. Але там нема «Успоминов» самого укладальника. Чому? Ну, это я зробив свядомо. Для того, каб не было ніякіх папрокаў, што вось чалавек складае кніжку і для сябе там адвёў вельмі прыкметнае і найлепшае, як кажуць, месца. Я просто не хацеў гэтага і пакінуў для сябе успаміны пра Васіля, я іх напішу абавязкова на потым. Я зразумеў, што успаміны мае разрастуцца і будуць залішне вялікімі. А мне хацелася б, каб у кнізе было прадстаўлена многа людзей. А ці засталіся успаміны пра Быкава, які вам хацелася бачыць у той кнізе, але якія па тых ці іншых прычынах у яе ўсё-такі не трапілі? Ну, такое было. Напрыклад, я вельмі хацеў, каб у кнізе былі ўспаміны Чынгіза Айтматова. Я яму тэлефанаваў некалькі разоў у Брусель, дзе ён тады жыў і працаваў, і Чынгіз мне сказаў, што ён вельмі хоча напісаць такія ўспаміны. Але, кажа, я настолькі высока цаню і люблю Васіля Быкава, і як пісаць письменника, прозаика, як особу, что писать нейка такого отчапного, формального я не хочу. А для того, как написать усурьез, грунтовно, глубоко, мне потребен час. И он не поспел до выхода книги написать успомины. Я не ведаю, писал он их, не писал. Чингис Айтматов недавно покинул этот так, свет. Так. Махчима, так. Что он и покинул в своей архиве. Махчима, где-нибудь в архиве есть, бо он хотел. Я, ну, ведаючи Чингиза Тарикуловича, я отчувал, что, ну, соправды это щиро было. Мы с ним несколько разов говорили, вельми подолгу говорили. У этой книги так само повинны были быть, как я хотел, вспомины Нила Симоновича Гилевича. И он чамусьці адмовіўся даць іх. Геннадзь Мікалаевіч, я быў на некалькіх сустрэчах Быкава з чытачамі, прыкладам у нацыянальнай бібліятэцы, у Менскім палацы чыгуначнікаў, і паўсюль уставалі людзі, некія настаўніцы, некія адстаўнікі, уставалі са свайго месца і ў нечым абвінавачвалі пісьменніка. Ці даводзілася вам быць сведкам падобных інцыдэнтаў? Што такое было? Так. І я таксама часам і запіскі, якія прысылалі Василю читал злостные, где его попрекали, что он там несправедливый, быцем бы крыудит там армию, крыудит командиру армейских. Были такие записки и были такие выказывания, хотя у нее так отрымалось, что на тех сустречах, яких я примал удел, таких было вельми и вельми мало. Большостью все-таки было людей, якие ценили Высоко Быкова як письменника и якие поделяли его позицию и в оценке Великой Чинной войны, и по іншых сур'ёзных праблемах. Як вы лічыце, вось гэтыя выпады супраць яго, яны яго моцна траўмавалі? Ён быў дастаткова мудры і вопытны, нават у жыццёвым сэнсе вопытны чалавек. Ён усё разумеў, што многія людзі это гаварылі не з шчырага сэрца, а таму, што ім даручылі, з імі адпаведную правялі падрыхтоўку. І ўсё ж, канешна, яму гэта было непрыемна. Ён маўчаў, ён ніколі не адказваў на такія вось выпады, як кажуць, адпаведным чынам тым жа. Ён быў вышэй гэтага. Геннадзь Мікалаевіч, на гэтым тыдні грамадскім рэдактарам на Радыё Свабода быў Рыгор Барадулін, даўні сябра Быкава. Дык ён сказаў, што больш за ўсё на свеце Быкаў баяўся страціць невядомасць. І ў той жа час з літаратурных твораў, яму прысвечаных, можна скласці цэлую анталогію. Вы таксама прысвячалі Васілю Владзіміровичу вершы. Як рэагаваў на іх Быкаў? Ён ніколі ў адкрытую, ці што, паколькі мы былі блізкі, сябры не хваліў іх, але па-першае, я бачу, што яму гэта было прыемна раз, а па-другое, пасля аднаго з першых вершаў, калі яшчэ Васілю не так часта прысвячалі вершы, у мяне ранні мой малады верш быў балада пра мінёраў, калі так сказаць, ён яго заўважыў, патэлефанаваў мне і сказаў, што ну, Геннадзь, дзякую. Ён мне не гаварыў больш нічога, а Алеся Дамовіч, калі складаў альбом, фотоальбом пра Васіля Быкава, ён патэлефанаваў, папрасіў у мяне гэты верш і сказаў, што гэты верш Васіль адзначыў як адзін з тых, які яму падабаецца, з прысвечаных яму. Ну і сказаў, што і ён лічыць, што сапраўды ў гэтым вершы я не проста адзначыў блізкасць Быкава, там, значэнне яго як пісьменніка, а нешта галоўнае ў Быкаве, у тым, дзеля чаго Быкаў як жыў і тварыў. А потым, калі быў ужо на яго 75-годдзі верш, я прысвяціў яму, ён прачытаў у полы ён друкаваўся, прачытаў, ён таксама мне сказаў, што Геннадзь, дарагі, дзякую табе за верш, а яшчэ больш за разуменне, якое было ў нашай сяброўстве і якое ёсць у гэтым вершы. Геннадзь Мікалаевіч, ёсць знакаміты твор Сартра пад назвай «Мур», пад уплывам якога, як мне здаецца, пісалася быкаўскае апавяданне «Сцяна». Дык вось Сартр неяк заўважыў: «Маё сапраўднае пяро будзе апісваць сапраўднымі словамі сапраўдныя рэчы, і тады сам чорт не перашкодзіць мне стаць сапраўдным». Гэта як бы творчы запавет Сартра сваім калегам, пісьменнікам. А як вы лічыце, у чым галоўны урок, ці зноў жа запавет усім нам Васіля Быкава? Галоўны урок і запавет ягоны — гэта тое, што калі табе Бог даў талент, а Бог Васілю даў вялізны талент, рэдкі талент, то трэба, каб гэты талент служыў нечаму вельмі важнаму для людства, для свету, для самога сябе і вельмі патрэбнаму надзённаму. Гэта заўсёды была і ёсць праўда. Праўда. Вось урок Быкова ў гэтым, што ён служыў праўдзе. І служыў праўдзе тады, калі яго жорстка білі. І служыў праўдзе тады, калі яго спрабавалі гладзіць. Ён гэта слухаў, але ён нідзе ніколі не ўступіў ні кропелькі той праўды, якую ведаў і якой служыў. Дзякую, Геннадзь Мікалаевіч, за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Геннадзь Бураўкін. А зараз, я думаю, будзе дарэчы, калі прагучаць вершы Геннадзя Бураўкіна у розны час, прысвечаныя Васілю Быкаву. Ну, я пачну з верша «Балада пра мінёраў», які быў напісаны ў 1965 годзе. «20 гадоў неадступную зданню былое трывожыць салдацкія сны. Штоночы устаюць і ідуць на заданне хлопцы-мінёры апошняй вайны. Топчуць боты, палын прагорклы і недаспелыя каласы абнюхваюць кожны грудок і пагорак мінашукальнікаў тупыя насы. Здаецца, вайна так даўно адгрымела, акопы быльнягом зараслі, а мінёры ходзіць нясмела па зямлі. Мінёры пад ногі глядзяць з апаскаю, не наступіць бы праз 20 год на выбух ці на сябраву каску, прабітую на вылёт». А другі верш я напісаў тады, калі жыццёвыя шляхі прывялі Васіля за мяжу, усё не затухае бой. Здаецца, мірныя часы у Беларусі незалежнай, няма нейтральнай паласы і акупацыі замежнай, а ўсё не затухае бой, і ў ранах боль не дагарае, і над тваёю галавой зноў кружыць крумкачова зграя, і батарэя прывышоў б'е па табе прамой наводкай, і той, хто з чорнай душой, і той, хто злуджанаю глоткай, ах, як карціць ім, бачыць Бог, каб да зямлі цябе прыгнулі і неусвядомлены спалох, і ўладай пушчаныя кулі, і в злосць бярэ, што ты дажыў да пераможнай майскай кроплі не ў генеральскім бліндажы, а ў цесным жвірыстым акопе, дык боль рос пад перасіль і ў безаглядным парыванні устань на поўны рост, Васіль. І ворагам хай страшна стане. І апошні верш, які я напісаў у тыя горкія трагічныя дні, калі мы развітваліся з Васілём, і называецца гэты верш «Даруй». Даруй, Васіль, за ўсё, што перанёс, за ворагам нанесеныя раны, за брудныя пляўкі стэлеакрана, за слёзы ўшацкіх сечаных бяроз. Даруй, што ўсе свае зямныя дні ты азіраўся з горычу міжволі на памяці закінутае поле і спадзяванне ў спаленыя пні. Даруй, за наш нелітасцівы час, за ціхае кананне роднай мовы, за ўдзячнасці, за позненыя словы і ласкі сэканомлены запас. Тужлівымі, пакутлівымі снамі ты будзеш вечна мроіцца сынам. Я ведаю, ты ўсё даруеш нам, але ці зможам дараваць мы самі. Геннадзь Бураўкін чытаў свае паэтычныя прысвячэнні Васілю Быкаву. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 28 червеня.